pan nie da. Wiem, zakupy. Wykończona. Zmęczenie odbiera ci ochotę nawet na przyjemności? Sięgnij po suplement diety BodyMax. BodyMax łączy bogaty zestaw witamin i minerałów z unikalnym wyciągiem z żeńszenia, zwanym korzeniem życia, który dzień po dniu wzmacnia organizm i naturalnie przywraca energię. Kochanie, wstawaj! Szkoda dnia na zmęczenie. Zmęczenie? BodyMax na energię i wzmocnienie. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Czy wiesz, mężczyzno kochany, i ty, chłopaku liryczny, że walentynki w tym roku w tygodniu są azjatyckim? Więc złup jej kaczkę, chłopaku, więc wykorzystaj okazję i kaczką tą orientalną rzuć jej do stóp całą Azję. Jak walentynki, to po azjatycku, bo teraz świeża kaczka Pekin tylko po 7,77 za kilogram. Kaczka 7,77, a przepisy na kuchnialidla.pl. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 11 lutego, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Górnicy z całego Śląska solidaryzują się z kolegami z JSW i też organizują protesty. My nie możemy górników z Jastrzębia zostawić samych. Rodzice niepełnosprawnych dzieci nie akceptują zmian w systemie świadczeń. Ta ustawa znów trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Oczy Europy zwrócone na Mińsk. Dziś kolejna runda rozmów o pokoju na Ukrainie. Rozszerza się górniczy protest. Dziś ma objąć cały Śląsk. To akcje solidarnościowe ze strajkującymi pracownikami Jastrzębskiej Spółki Węglowej, wyjaśnia szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Będą to akcje i za to z góry przepraszamy, które niestety mogą trochę boleć społeczeństwo Śląska i wokół Śląska. Ale nie mamy innego wyjścia. My nie możemy górników z Jastrzębia zostawić samych. Dominik Kolosz zaapelował do premier Kopacz o spełnienie postulatu górników z JSW i zwolnienie prezesa spółki. Czy warto w imię obrony jednego patafiana doprowadzać do takiej sytuacji, że na Śląsku leje się krew? W przyszły wtorek zbiera się Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zaproszenie na spotkanie dostała także strona społeczna. Górnicy Jastrzębskiej Spółki protestują 15 dobę, okupują zakłady, kilkunastu rozpoczęło głodówkę. Związkowcy ujawnili informacje o wielomilionowych ich zdaniem nieprawidłowościach w wydatkach w JSW w ostatnich latach. Sprawę bada Rada Nadzorcza, ale prezes Jarosław Zagórowski mówił w TVP Info, że jest spokojny o wynik audytu. Są to dokumenty, które przede wszystkim trzeba umieć czytać, bo jeśli mamy tam przykład umowy z Jastrzębskim Węglem, z naszym klubem sportowym, który opiewa na 40 milionów złotych, to oczywiście robi wrażenie. Natomiast to jest umowa na 5 lat. Zarząd JSW uznał, że dokumenty zdobyto nielegalnie, zawiadomił prokuratura. Kolejna próba zakończenia wojny w Donbasie. W Mińsku na Białorusi dziś spotkanie na szczycie z udziałem przywódców Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji. W Paryżu słychać, że jest ogromna determinacja, by doprowadzić do rozejmu. Prezydent Piątej Republiki przyznał, że wynik negocjacji jest niepewny, ale wyraził przekonanie, iż uczestnicy rozmów zrobią wszystko, by znaleźć trwałe rozwiązanie konfliktu ukraińskiego. Komentatorzy są większymi pesymistami. Pierwszy problem to linia demarkacyjna, bo od poprzednich ustaleń w Mińsku wspierani przez Rosję separatyści powiększyli kontrolowane przez siebie terytorium. Użycie broni czy dozbrojenie armii ukraińskiej zdecydowanie odrzucił francuski minister obrony Jean-Yves Le Drian, który także jasno stwierdził, że to separatyści i Rosja nie przestrzegają prawa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na wynik rozmów w Mińsku czeka z niecierpliwością Bruksela. Przy stole negocjacyjnym w Mińsku nie będzie dziś przedstawiciela Unii Europejskiej. Pierwsze skrzypce gra niemiecka kanclerz. Stawiamy wciąż na dyplomatyczne rozwiązanie mimo wielu niepowodzeń i wkrótce zobaczymy, czy wszystkie strony są gotowe, by osiągnąć porozumienie. Mówiła przedwczoraj w Waszyngtonie Angela Merkel, która przejęła inicjatywę. A czterostronne spotkanie mińskie tak skomentował w Brukseli minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna. Może potrzebny jest nowy format, rozszerzony na przykład o stronę europejską czy amerykańską. Podobno do rozmów próbowali włączyć się Amerykanie, ale nie zgodził się na to rosyjski prezydent. Beata Pomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent USA Barack Obama zadzwonił kilka godzin temu do Władimira Putina i zaapelował do niego, by zgodził się na porozumienie pokojowe na Ukrainie. Opieka nad niepełnosprawnym jest trudniejsza, gdy dorośnie, niż gdy jest dzieckiem, przekonywali o tym rodzice na spotkaniu z przedstawicielami resortu pracy i polityki społecznej. Urzędnicy przedstawili im zmiany w systemie świadczeń dla opiekunów. Jedna z nich zakłada obniżenie świadczenia pielęgnacyjnego z 1300 do 800 zł, gdy dziecko niepełnosprawne dorośnie lub przestanie się uczyć. To nie do przyjęcia, mówi Iwona Hartwich, matka dorosłego niepełnosprawnego Kuby. Nie wyobrażam sobie wręcz takiej sytuacji. Myślę, że ta ustawa znów trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Moim zdaniem po prostu te osoby, które będą musiały wejść w nowy system świadczeń, będą poszkodowane. Wiceminister pracy Elżbieta Seredyn przypomina, że dorosły podopieczny dostaje rentę socjalną w wysokości 619 zł i dodaje, że państwo ma szczególny obowiązek wsparcia rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wskazuje wprost, że te rodziny, w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne, no muszą być otoczone szczególną wsparciem i pomocą. Takiemu dziecku trzeba częściej kupić ubranie. Takie dziecko też ma specjalne potrzeby edukacyjne. Według projektu resortu pracy świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci wynosiłoby 1300 zł miesięcznie, a dla opiekunów dorosłych 800. I jedni i drudzy dostaną pieniądze, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 1000 zł. Król Hiszpanii Filip VI sam obniżył sobie pensję. Rocznie dostanie 234 tysiące euro, o 1/5 mniej niż pobierał jego ojciec Juan Carlos. Znacznie mniej niż Filip VI zarobi królowa Letycja, 128 tysięcy euro. Król Juan Carlos dostanie z budżetu monarchii 187 tysięcy euro, a królowa Sofia 105 tysięcy. Siostrom króla Filipa VI, Elenie i Krystynie, nie przydzielono pensji. Nowa pensja króla jest porównywalna do dochodów, jakie otrzymują inni europejscy monarchowie i prezydenci republik. Zaoszczędzone pieniądze zostaną wydane na unowocześnienie i informatyzację kancelarii królewskiej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Sport i Monika Sułkowska. Nie udało się z Rosją, czas na Szwajcarię. Nasze tenisistki właśnie ze Szwajcarkami zagrają w barażu o Grupę Światową Pucharu Federacji. Losowanie par odbyło się w Londynie i zdaniem naszej byłej reprezentantki Joanny Sakowicz-Kosteckiej powinniśmy się z niego cieszyć. W tych okolicznościach to trudno jest mówić o dobrym czy złym losowaniu, na przykład gdybyśmy trafili na Amerykanki, no to byłoby najgorzej zdecydowanie. Można było trafić gorzej, powinniśmy być zadowoleni. Spotkanie ze Szwajcarią odbędzie się 18 i 19 kwietnia, Polska będzie gospodarzem. Austria zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata w narciarstwie alpejskim w rywalizacji drużynowej. W finale pokonała Kanadę 3-1. W pojedynku o trzecie miejsce Szwecja wygrała ze Szwajcarią 3-1. Zawody odbyły się na trasie slalomu równoległego, a dziś w Mistrzostwach dzień przerwy. Maciej Bodnar świetnie pojechał w indywidualnej jeździe na czas w Turo w Katar. Polak zajął czwarte miejsce w czasówce i zajmuje drugą pozycję w klasyfikacji generalnej. Bodnar był bardzo zadowolony ze swojego wyniku. Nic dziwnego, uzyskał w końcu taki sam rezultat jak mistrz świata w tej specjalizacji Bradley Wiggins i był tylko o sekundę gorszy od innej gwiazdy w jeździe na czas, czyli Fabiana Cancellary. Piłkarze ręczni Vive Tauron Kielce wciąż niepokonani. Wygrali 15 mecz z rzędu. U siebie pokonali Azotę Puławy 33-26. Vive prowadzi w tabeli z kompletem punktów. Ekstraklasa SA złożyła wniosek do wojewody mazowieckiego o zamknięcie trybuny gości na niedzielny mecz Legii Warszawa z Jagiellonią Białystok. Powodem jest możliwe zakłócenie porządku publicznego przez kibiców. Prezes Legii Bogusław Leśnodorski spotkał się z wojewodą i poparł wniosek Ekstraklasy. Postępowanie jest w toku, decyzja prawdopodobnie zostanie podjęta jutro rano. I na koniec Premier League. Arsenal z Wojciechem Szczęsnym na ławce rezerwowych 2-1 pokonał Leicester City, a Liverpool 3-2 wygrał z Tottenhamem. Zwycięską bramkę zdobył w 83 minucie Mario Balotelli. Ranek mglisty, w dzień będzie pochmurno, prawie wszędzie deszcz, deszcz ze śniegiem i mrzawka, lokalnie marznąca, powodującego łoleć. Rozpogodzenia możliwe, ale lokalnie, tylko lokalnie na Pomorzu, a także w Sudetach. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni, ciśnienie powoli rośnie. Temperatura od 1 stopnia powyżej zera w Lublinie, Chełmie i Zamościu. 2 w Warszawie, Bielsku, Białej, Tarnowie, Przemyślu, Elblągu i Białymstoku. 3 w Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Pile i Kołobrzegu. 4 w Świnoujściu, Ustce, Trójmieście i Wałbrzychu. Do 5 stopni w Poznaniu, Gorzowie i we Wrocławiu. Tak się zastanawiam, droga Moniko, czy jest jakiś sport, w którym można sobie swobodnie gwizdać? Nie mówię o sędziach. Swobodnie sobie gwizdać? No na przykład w snukerze to sobie nie wyobrażam, żeby panowie tak elegancko ubrani przy stole mogli sobie pogwizdać. Znaczy nie jest zakazane gwizdanie nie ma przy stole. Nie, absolutnie. Znaczy jest zakazane gwizdanie, kiedy przeciwnik jest akurat w uderzeniu, bo to aha, może mu przeszkadzać. Wybić, zbić z pantałyku. Tak, ale jeśli na przykład chcesz siebie pochwalić za zagranie, które było cudowne, albo wręcz przeciwnie, to masz sobie gwizdnąć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba oprócz drogi szerokiej, oprócz góry wysokiej, oprócz kawałka chleba, oprócz błękitu nieba, oprócz słońca złotego, oprócz wiatru mocnego, oprócz góry wysokiej, oprócz drogi szerokiej, oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba oprócz błękitnego nieba. Nic mi dzisiaj nie potrzeba. Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 20 minut po siódmej. Cóż w prasie o tym, Agnieszka Stępień? W Gazecie Wyborczej rozmowa z premier Ewą Kopacz i fragment jej opinia o tym, co dzieje się w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. JSW jest spółką giełdową z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Prezes mówi, że trzeba zacisnąć pasa, uzależnić czternastki od wyników spółki, oddać tak zwane ołówkowe, czyli pieniądze na wyprawki dla dzieci, zrezygnować z dopłat do zwolnień lekarskich i tak dalej. Jeśli się tego nie zrobi, spółka upadnie. To przecież przeciwko tym propozycjom są protesty, tak sądzi premier Kopacz. Związkowcom nie chodzi o głowę prezesa, który przecież zarządza tą spółką od 2007 roku, ale tak naprawdę o zastopowanie programu oszczędnościowego i ochronę swoich przywilejów, żeby w JSW chronić miejsca pracy, oszczędności są konieczne. Jeśli nie wdroży ich prezes Zagórowski, zrobi to nowy prezes w spółce giełdowej. Ma rządzić zarząd, a nie związkowcy. Nie wierzę, by związkowcy z JSW nie wiedzieli, że w spółce giełdowej to nie rząd odwołuje prezesa, tak jak nie prezes spółki powołuje szefów związków. Czyli nie będzie pani gasić pożarów osobiście, pytają dziennikarze przeprowadzający wywiad. Od gaszenia pożarów są strażacy, mam ministrów i to oni się będą zajmować rozwiązywaniem konkretnych problemów. Tak mówi premier Ewa Kopacz w wywiadzie dla Gazety Wyborczej. Tutaj mógłbyśmy gazetę podtrzymać, bo strasznie jakieś one duże są i tak nie mogę się z tym poukładać. Tutaj sobie złożę. O, dobrze, bardzo dziękuję. Dziennik Gazeta Prawna, tam artykuł pod tytułem takim: Muzeum Motoryzacji na polskich drogach. 9 na 10 zarejestrowanych u nas aut ma więcej niż 5 lat. Gorzej jest tylko na Litwie i Łotwie. Polska to samochodowy skansen. Taki wniosek płynie z najnowszych danych opublikowanych przez Eurostat. Unijny Urząd Statystyczny zestawił ze sobą kategorię wiekowe samochodów zarejestrowanych w krajach wspólnoty. Okazuje się, że aż 71% naszych aut ma przynajmniej 10 lat. Kurczy się liczba nowych pojazdów jeżdżących po polskich drogach. Zaledwie co 25 samochód zarejestrowany nad Wisłą ma mniej niż 2 lata. I o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Wspominaliśmy o tym, czy wirtualni doradcy zastąpią ludzi. Tutaj jest taki artykuł i krótka notka na pierwszej stronie Pulsu Biznesu. Odpowiedź jest, że nie zastąpią, ale radość była przedwczesna, ponieważ nie zastąpią w całości, ale tylko w części. I tutaj komentarz eksperta w Pulsie Biznesu. W najbliższej przyszłości tak zwanego elementu ludzkiego, ładne określenie, prawda, nie da się do reszty wyeliminować ze sprzedaży i usług. Jednak. Ale bezpośrednich interakcji z żywymi konsultantami będzie coraz mniej. Powodem jest postępująca automatyzacja i wirtualizacja. Zmianę podejścia firm do obsługi klienta wymusi m.in. internet rzeczy, który polega na komunikowaniu się ze sobą maszyn podpiętych do sieci. O tym nieraz mówiliśmy też, zapraszamy do Trójki. Wedle tej koncepcji kuchenka może otrzymać od naszego smartfonu sygnał, że wracamy do domu i trzeba podgrzać obiad, a lodówka wyśle do marketu online informację, że skończyły się napoje, mięso lub nabiał, po czym brakujące produkty dostarczy nam przedstawiciel e-sklepu. Skoro maszyny i aplikacje wyręczają nas w wielu czynnościach, dlaczego nie miałyby w naszym imieniu kontaktować się z komórkami odpowiedzialnymi za obsługę klienta, które z każdym rokiem będą coraz bardziej zdominowane przez technologie cyfrowe. Tak się zastanawia na koniec tego komentarza ekspert Marcin Majda w Pulsie Biznesu. I tak sobie myślę, że no niedługo to będziemy tylko zarabiać, żeby maszyny obracały naszymi pieniędzmi. Tak to będzie? Się będą... Zarabiać? Że nie, a, że będziemy już nie zarabiać. No nie to, wiem, to już właśnie, w ogóle nie będziemy potrzebni. Zbędny i bardzo kosztochłonny element ludzki. Ale osłodźmy sobie trochę życie. Dobrze. Na koniec. Kilka propozycji na śniadanie. O! Tak, gdyż jest to pora śniadaniowa. Palce lizać, dodatek do Gazety Wyborczej. Co państwo wybierają? Amerykańskie. Ja poproszę to z lewej. A ja tutaj takie. Takie nie, tu? Takie tu. Amerykańskie pancake'i. A, to źle wybrałem? Źle? Nie wiem, no to nie, no twoje fajne, rzeczywiście słodkie, dobre. Domowa granola. Co? Omlet. Nie, dobrze taki, wygląda, dobrze mój, wygląda. Tak, ja słyszałam taki pokarm dla ptaków z jogurtem. Aha. Omlet ze szczypiorkiem, racuszki z kukurydzą albo grillowany halloumi z dżemem i chili. To wszystko bardzo ładne, tylko trzeba mieć dużo czasu o poranku, żeby wstać. A nie, wiesz co, powiem ci, że taki halloumi to... Rachciachciach. Wiesz, taki, poczekaj, 2-3 minuty z każdej strony, aż lekko się zarumieni. Na ciepły ser nakładamy trochę dżemu wymieszanego z posiekanym, czyli i już. Żurawina by pasowała do tego chyba. Tak. Takie mam wrażenie. Kolorystycznie na pewno. Oscypkiem można zastąpić. Agnieszka Stępień, dziękujemy. Dzień dobry panu. U nas żeglarzy i u marynarzy gwizdanie na jachcie powodowało to, że miało się ewidentnie przegwizdane u kapitana. Powody były bardzo różne. Między innymi dlatego, że komendy wydaje się gwizdkami. No i jest jeszcze taka uświęcona postać gwizdka, która się nazywa gwizdem trapowym, który jest wydawany wyłącznie wtedy, kiedy ktoś z bardzo zacnych osób wchodzi na jacht lub go opuszcza. W żegludze, powiedzmy, poważnej, zawodowej, to może być kadra oficerska, a w żegludze amatorskiej, sportowej po prostu kapitan lub oficerowie wachtowi. Natomiast mam pytanie, jak jest u rybaków? Wróży niepomyślność i raczej grozi sankcjami od strony kapitana, czy też jest po prostu dozwolone jako sobie umilenie pracy przy wyciąganiu ryb? Koniecznie stopy dla wszystkich i pomyślnych wiatrów. Dziękujemy. Gdyby ktoś z rybaków się odezwał, bardzo proszę. 2273, ekranek małpapolskieradio.pl, 71335. Trochę o gwizdaniu rozmawiamy, a wszystko przez Bukartyka. No bo nagrał piosenkę z gwizdaniem i to bardzo, ale to bardzo wchodzącą do głowy i motyw jest taki, że zostaje z nami przez cały dzień i o tych gwizdach sobie rozmawiamy. Fryzjer na plaży zespołu DAB jest całkowicie gwizdany. I to jest bardzo dobra propozycja. Gdyby ktoś z państwa miał jeszcze inne, to oczywiście czekamy. Proszę zajrzeć też na profil facebookowy Ranek w Trójce. Tam wrzucamy to, co gramy. I czekamy także na państwa podpowiedzi, co jeszcze. We'll be right back. Autopromocja. Od kilku tygodni przyglądamy się dokonaniom polskich naukowców. Jest się czym chwalić. Ale współczesny uczony musi umieć poruszać się także poza laboratorium, czyli zdobywać dotacje na badania, zachęcać do współpracy producentów i radzić sobie ze stresem. O tym, jak polskie uczelnie przygotowują do tych zadań swoich studentów i pracowników, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Dziś o 17.10. Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Autopromocja. Jest 7.30. Skrót wiadomości, Benjamin Filip. Porozumienia rządu z protestującymi rolnikami nie ma, a to oznacza, że trudne chwile czekają dziś kierowców na przedmieściach Warszawy i w jej okolicach. O 10:00 z kilku miejsc w kraju wyruszą w kierunku stolicy setki ciągników. Traktory nie wjadą jednak do miasta, rolnicy przed Ministerstwo Rolnictwa pojadą autokarami. Żądają dymisji Marka Sawickiego. Natychmiastowego odwołania Marka Sawickiego z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi za ignorację, za szyderstwo, jakiego dopuścił się w stosunku do polskich rolników w ostatnich swoich wypowiedziach. Mówił lider rolniczych protestów Sławomir Izdebski. Na 14:00 minister Sawicki zaprosił organizacje rolnicze na rozmowę. W końcu są pieniądze na likwidację skutków powodzi w Małopolsce. Ponad 120 gmin i powiatów z regionu odebrało wczoraj oficjalnie tak zwane promesy, czyli rządowe gwarancje finansowania odbudowy dróg, mostów i wszystkiego, co zniszczyło ubiegłoroczne nawałnice. Teraz samorządy będą wreszcie mogły ruszyć z odbudową zniszczonych regionów. W sumie małopolskie samorządy dostaną ponad 113 milionów złotych. Australijska policja aresztowała w Sydney dwie osoby podejrzane o terroryzm. Jak poinformowała telewizja ABC, mężczyźni w wieku 24 i 25 lat przygotowywali atak w imieniu państwa islamskiego. Śledczy są przekonani, że zamach udaremniono niemal w ostatniej chwili. Prywatny statek kosmiczny Dragon powrócił z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na Ziemię. Za pomocą spadochronu wylądował na Pacyfiku w pobliżu wybrzeża Meksyku. W drodze powrotnej na Ziemię bezzałogowy Dragon zabrał blisko 2 tony materiałów badawczych, między innymi z eksperymentów na orbicie z drukarką 3D. Wiadomości ekonomiczne. I Paweł Sołtys. Dzień dobry. Sądny dzień dla Grecji. Dziś rozmowy na szczycie ministrów finansów krajów strefy euro w Brukseli. Dyskutowana ma być m.in. propozycja kompromisu w sprawie nowych warunków korzystania przez Greków z międzynarodowego programu pomocowego. Dla tego kraju wysunięta przez Atenę propozycja zakłada m.in. pomocową pożyczkę na 10 miliardów euro, zwrot pieniędzy zarobionych na greckich obligacjach przez Europejski Bank Centralny i rezygnacja z 30% obietnic złożonych kilka lat temu podczas zatwierdzania programu, w tym z obniżenia o połowę planowanej nadwyżki budżetowej. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostro o bankowcach w salonie ekonomicznym Trójki i Dziennika Gazety Prawnej Adam Jaser stwierdził, że banki powinny poprawić swój dialog z klientami. Widzimy większy wysiłek w to, żeby produkt sprzedać, niż żeby mieć pewność, że ten produkt jest dopasowany do potrzeb klienta. Konkurencja jest zakłócona przez to, że jest nieprzejrzysta informacja. Szef UOKiK-u wezwał też instytucje do opracowania pomysłu rozwiązania problemu osób zadłużonych w obcych walutach, w którym wzięłyby na siebie część strat. Banki powinny stworzyć taki mechanizm, gdzie ta osoba jakimś kosztem, ale takim także kosztem dla banku mogła wyjść z tej sytuacji. Niestety cały czas widzimy brak takiej wyraźnej woli wzięcia na siebie części odpowiedzialności. Tu jest cały czas próba pójścia w tę stronę, no jest teraz afera, trochę wszyscy pokrzyczą, ale jak miną 2-3 miesiące, wszyscy o tym zapomną i będziemy dalej jechali. Adam Jaser chce też, by znowelizować ustawę, wzmacniając kompetencje UOKiK-u, m.in. o możliwość czasowego zablokowania oferowania produktu na rynku, jeśli istniałyby podejrzenia, że może on zaszkodzić konsumentom. Będziemy gotowi z konkretnymi propozycjami zmian w części konsumenckiej naszej ustawy w ciągu najbliższych tygodni i myślę, że no do końca miesiąca powinniśmy złożyć stosowny wniosek do wpisania tego projektu do programu prac rządu. Cały wywiad z prezesem UOKiK-u na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik ekonomiczny i na forsal.pl. Rosja zapowiada kolejne cięcia wydatków budżetowych. W tym roku skurczą się one o kolejne 600 miliardów rubli, zwłaszcza w części socjalnej. Tak zapowiedział rosyjski minister finansów Anton Siłanow. Redukcja wydatków nie obejmie sektora obronnego, obsługi długu oraz budżetu emerytalnego. I jeszcze informacja kadrowa. Wymiana prezesów w polskim oddziale Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz. Centrala w Niemczech odwołała z tego stanowiska Witolda Jaworskiego. W jego miejsce przyjdzie Veit Stotz. Jak dowiaduje się trójka, Powodem tej zmiany są niezadowalające zdaniem właścicieli wyniki finansowe ubezpieczyciela. Na koniec sprawdzamy, co słychać na giełdach. Tam miks wzrostów i spadków. S&P 500 Stanów Zjednoczonych wczoraj wieczorem zyskał 1,7%. Zupełnie inaczej jest w Tokio. Tam Nikkei w dół o 0,33%. Hang Seng w Hongkongu też w dół o 0,9%. Shanghai Composite zyskuje 0,43%. Złoty nieco słabszy, euro 4,19, dolar 3,70, funt 5,64, a frank szwajcarski 3,99. Tak jak wczoraj rano. Promocja trwa. Promocja trwa. Do wyczerpania zapasów. Oj, ostrożnie, ciągle ostrożnie. Ranek mglisty, w dzień będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Lokalnie możliwe opady marznącej mrzewki powodującej gołoleć. Kierowcy wiedzą, o co chodzi. Przejaśni się, ale tylko lokalnie. Na Pomorzu, a także w Sudetach. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie. Temperatura od plus 1 stopnia w Lublinie i Zamościu, plus 3 w Częstochowie, Koszalinie i we Włocławku, do plus 5 w Poznaniu i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, kontrola filetów. Chyba biletów. A tak, przepraszam, ale w Polomarkecie teraz filet z piersi kurczaka kosztuje tylko 12,55 za kilogram i nie mogę myśleć o niczym innym. Rozumie pani? Filet z piersi kurczaka 12,55 za kilogram. Rozumiem, ale musi się pan kontrolować. Polomarket, mój ulubiony. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. Szukasz pomysłu na biznes? Chcesz pracować u siebie? Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną poradnik z konkretnymi pomysłami na własną firmę. Jak zorganizować działalność, ile trzeba zainwestować i ile można zarobić. Jak płacić niższe podatki. Poradnik 45 pomysłów na zarabianie w domu. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną. Mam 80 lat. Miałem dobre życie. Ale jednej rzeczy żałuję. Nigdy nie jechałem pociągiem z Warszawy do Łodzi przez Skierniewice. Słyszałem, że PKP Polskie Linie Kolejowe zbudowały nowe perony. Wygoda dla moich starych gości. Nowe urządzenia gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo, a pociąg jedzie o 20 minut szybciej. Muszę spróbować. A wy? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W przeglądzie prasy mówiliśmy o polskich samochodach, o samochodach na polskich drogach. Skansen, padło takie słowo. Zawsze trzeba by zacząć od realnej wartości nabywczej. No i tutaj jasno z tego wynika, chociażby z dzisiejszego przeglądu prasy, że nas Polaków nie stać na nowe samochody. Ja dzięki Bogu jeżdżę nowym samochodem, nigdy nie starszym niż 3-letnim, ale to tylko służbowo, bo mojego pracodawcę stać na to zwyczajnie w świecie, a mnie jako pracownika jego stać no najzwyczajniej w świecie na samochód około 10-letni, nie zażynając się i nie pokazując sąsiadów, że o, mogę mieć coś fajniejszego. A chętnie, zarówno służbowo, jak i prywatnie, poruszałbym się samochodem maksymalnie 3-letnim. 2,2 i 7 trójek. Jeden ze słuchaczy mówił także, że marynarzom i żeglarzom gwizdać nie wolno na pokładzie. Pytał, jak tam rybacy. Nazywam się Rybak. I u mnie w domu to tak jest z tym gwizdaniem, że jak uda mi się coś fajnego zrobić, tego żona jest zadowolona, to jest taki gwizd. Natomiast jak coś nawalę, to może mnie tak gwizdnąć, że wolę nie podchodzić. Cześć, mówi Uniek Staszczyk. Pokażę wam... Nie. cześć, tu Muniek i moich 20 niezłych numerów. Co nam się dziś przytrafi? O tym opowie państwu Piotr Metz. Z płyty Al Capone, zaskakującej w momencie wydania swoją poetyką, Muniek wybrał na dziś piosenkę Jak żądło. Rok 96, płyta Al Capone. Na płycie Al Capone chcieliśmy się zmierzyć z różnymi konwencjami. Wychowywałem się jako dzieciak w latach 70. Moja edukacja muzyczna wtedy jakby się rozwijała i jak wiemy, że lata 70. są jednym z najlepszych okresów w muzyce pop, rock, nie wiem, disco. Wszystko było w zasadzie w 70. latach i hard rock, i punk rock, i reggae, i właśnie disco, tylko że w zupełnie najlepszym wydaniu. Mówię tu oczywiście o takich kapelach jak Bee Gees czy ABBA, które obok muzyki punkowej, Clashu, Sex Pistols czy Dylana mnie też kształtowały. I chcieliśmy zagrać jakiś kawałek w stylu disco. I spróbowałem zaśpiewać falsetem. Dzisiaj miałbym już większe kłopoty z tym kawałkiem, bo głos się obniża, że tak powiem, z wiekiem. Natomiast tam całkiem fajnie to zostało wykonane. Jest zadziorny tekst, taki trochę perwersyjny, erotyczny. I ma fajny beat i fajną melodię. Myślę, że ten jest utwór wyróżniający się z płyty Al Capone, która no, była też taka przełomowa dla nas wtedy. Część publiki się od nas odwróciła, że poszliśmy w komerchę. Część zrozumiała naszą drogę, jakby w którą stronę szliśmy. Dlatego no, trudno mi było wybrać najlepszy kawałek z Al Capone, ale wydaje mi się, że Jak Żądło się wyróżnia, bo jest bardzo oryginalny. Falsecik napisała słuchaczka pani Agnieszka. Ranek małpopolskieradio.pl. Kolejne spotkanie jutro, dokładnie o tej samej porze, a teraz... Czy nie zapomnieliście przypadkiem o moście na rzece Kłaj? Nie mylić z tym Kłajem koło Bochni przed Krakowem. To jest taki utwór marszowy, myślę, że wszystkich by rano na nogi postawił. I Gwizdany zdecydowanie. Nie zapomnieliśmy. Będzie, proszę się nie niepokoić, ale do 9 mamy czas. Zapraszamy do Trójki. Za 16,5 minuty będzie ósma. Dom to marzenie wielu rodzin. Ci, którzy mają możliwość realizacji takich planów, wiedzą jednak, że taka inwestycja prosta nie jest. Zanim się wbije łopata i zacznie kopać fundamenty, trzeba uzyskać wiele zgód, w tym pozwolenie na budowę. A to czasem strome schody. Dlatego trwają prace nad nowelizacją prawa budowlanego, tak by nie zawsze takie pozwolenie na budowę było konieczne. I dobrze, mówi Maciej Wójcicki, który właśnie kończy budować dom. Chwali on pomysł, bo on i jego żona dwa razy starali się o takie pozwolenie. Za pierwszym razem robili to na własną rękę. Ta procedura kosztowała nas przede wszystkim bardzo dużo czasu, też zmuszała do tego, żeby brać wolne w pracy. Teraz przy drugim pozwoleniu na budowę skorzystaliśmy już z pośrednika, który te formalności załatwił za nas. No, a tych formalności jest dość sporo. Tak, takich uzgodnień podstawowych jest około 14, to w zależności od rejonu kraju, od usytuowania działki budowlanej. Trwa procedowanie nowelizacji prawa budowlanego, która ma ułatwić załatwianie tych formalności związanych z przygotowaniem do budowy domu jednorodzinnego. Na czym te ułatwienia mają polegać? Jeżeli ktoś realizuje budowę bądź też przebudowę jednorodzinnego domku mieszkalnego. Piotr Popa z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Jeżeli ta inwestycja znajduje się poza obszarem oddziaływania w odniesieniu do innych okolicznych inwestycji, będzie można skorzystać z takiej uproszczonej, skróconej procedury uzyskiwania wszelkiego typu pozwoleń. Nie będzie trzeba już składać wszelkiego typu poświadczeń, które dokumentują na przykład fakt przyłączenia do bieżącej wody, elektryczności, gazu. Został skrócony czas takiej milczącej zgody urzędu na realizację tejże inwestycji do 14 dni. Co pani sądzi na temat tych rozwiązań? Od razu trzeba powiedzieć, że to nie dotyczy wszystkich budynków jednorodzinnych, szacuje się, że około połowy. Agnieszka Szajkowska-Kulczycka z redakcji magazynu Murator. Ale nadal będzie wymagany projekt budowlany niemalże o tej samej zawartości jak dotąd, więc to skrócenie tej procedury w wielu miejscach, w wielu starostwach nie będzie tak istotne. Z tego wyjdzie jedna wielka katastrofa. Jerzy Pietkiewicz, architekt. W tej chwili jest tak, że w momencie, kiedy projekt otrzyma pozwolenie na budowę, to jest jednocześnie gwarancja, że ta inwestycja nie będzie obarczona problemami. Natomiast w momencie, kiedy zlikwidujemy obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę i będzie to tylko na zgłoszenie i nie trzeba będzie uzgadniać tego komunikacyjnie, ani instalacyjnie, ani medialnie, to problemy będą po prostu przychodziły z dnia na dzień. Będą się piętrzyć i narastać i nie będzie komu się tym zająć. I później co? Konsekwencje będą takie, że na etapie realizacji tej inwestycji będzie trzeba wszystko prostować. Dokładnie tak. A w wielu wypadkach okaże się, że to wszystko jest po prostu niemożliwe i trzeba szukać innej działki. Przede wszystkim chcieliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniu społecznemu, by w maksymalnym stopniu skrócić i uprościć te procedury. Rzeczywiście były naciski ze strony społecznej, ale dlatego, że architektom się nie chciało tego robić, tylko zwalali to na inwestorów. A inwestorzy są zagubieni. To powinien robić projektant, generalny projektant odpowiedzialny za całość. Mimo tego, że skorzystaliśmy z usługi pośrednika, który za nas załatwiał te formalności, to i tak budowę udało się rozpocząć dopiero w połowie wakacji, czyli byliśmy jakieś 2 miesiące do tyłu. Duża część odpowiedzialności za powodzenie inwestycji została przerzucona na projektantów, którzy muszą, tworząc projekt budowlany, określić tak zwany obszar oddziaływania obiektu. To może być problem z tymi nowymi przepisami, bo do tej pory decydowali o tym urzędnicy, teraz będą musieli to określić projektanci, a nie jest to takie proste, chociaż większość osób mówi, że to chodzi tylko o przepisy o usytuowaniu budynków względem działek sąsiednich, ale to nie kończy się na tych przepisach. Wchodzą jeszcze w grę przepisy o ochronie środowiska, ochronie przyrody, o ochronie zabytków, więc projektant będzie się musiał wykazać dość rozległą wiedzą. Kiedy zmiany dotkną inwestorów, tego dokładnie nie wiadomo. Nowelizowanymi przepisami zajmował się ostatnio Senat, który zgłosił kilka poprawek. Teraz czas na Sejm. Jeśli posłowie przegłosują nowelizację, ta trafi do prezydenta, który będzie miał 3 tygodnie na jej podpisanie. No i oczywiście trzeba jeszcze doliczyć legislacyjne wakacje. Kuba Witkowski zajął się pozwoleniem na budowę. A tygodnik już zaszeleściły. Agnieszka Stępień. I taki tytuł w Gazecie Polskiej. Duda Story, a podtytuł Historia miłości, podboju gór i niespodziewanego wejścia w politykę. Zachęca? Oczywiście. No to zaczynamy. Gdy Agata Kornhauser uczyła się w krakowskim pierwszym liceum imienia Nowodworskiego, czyli sławnym Nowodworku, przed jego bramą wystawał Andrzej Duda, uczeń drugiego liceum imienia Sobieskiego. Trochę ryzykował. Licea pierwszy i drugi rywalizowały, więc Duda traktowany był jako intruz. Szczególnie, że spotykał się z naszą dziewczyną, do tego bardzo ładną, wspomina Wojciech Kolarski, ówczesny uczeń Nowodworka. Andrzej przychodził i w trzeciej klasie w liceum już byli parą. Co ciekawe, mocno różnili się temperamentem. Andrzej uwielbiał wyprawy w góry, Agata była domowa, rodzinna i spokojna. Andrzej Duda po maturze dostał się na prawo na Uniwersytet Jagielloński. W czasie studiów rozwijał swój talent narciarski. I to jest właśnie ta historia podboju gór. Odnosił nawet sukcesy w mistrzostwach akademickich w narciarstwie alpejskim. Studia skończył w roku 96 i rozpoczął pracę w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przez prawie 10 lat prowadził zajęcia ze studentami. W 2005 obronił doktorat i jako ekspert prawny rozpoczął współpracę z klubem PiSu. A w 2006 roku na wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry został jego zastępcą. I tak właśnie zaczęła się kariera polityczna Andrzeja Dudy. I o tym można poczytać w Gazecie Polskiej. Natomiast w polityce temat z okładki. Nowy socjologiczny atlas kobiet, tak jest na okładce, a potem już artykuł Kura po polsku. Kryzys i rynek, trudny rynek pracy to dla niektórych kobiet pokusa, by uciec w rolę pani domu. Te, którym przytrafia się to przymusowo, przeżywają dramaty. Etykieta kura domowa traktowana była jak piętno. Dla współczesnych kobiet wybór roli pani domu wiąże się z realnym ryzykiem. Związki są coraz bardziej nietrwałe, decyzje o rozstaniu podejmowane są coraz łatwiej. Kobiety, które przez całe życie zajmowały się rodziną i wychowywaniem dzieci, po wypełnieniu tej roli wymieniane przez męża bywają na nową partnerkę. A wojna o alimenty bywa długa i wyniszczająca, ale niebezpieczeństwa związane z finansami dotyczą także kobiet młodszych. Marta, lat 29 i mąż pracujący w renomowanej kancelarii prawniczej. Pół roku po urodzeniu dziecka próbowała wrócić do pracy. Kończyła historię sztuki, miała trochę stałych zleceń, współpracowała przy organizacji wystaw. Wielkich pieniędzy z tego nie było. Miała dość wysłuchiwania uwag męża, co to za zawód i że więcej muszą wydać na opiekunkę, odpuściła. Gdy przestałam pracować, jemu natychmiast włączył się tryb tradycyjny mąż, czyli ja zarabiam i ja decyduję. Odciął mnie od konta i przejął całkowitą kontrolę nad wydatkami, tłumacząc, że skoro nie pracuję, to musimy oszczędzać, opowiada. Opowiada w ten sposób Marta. Codziennie wychodził do pracy, zostawiał mi 20 zł. O pieniądzach na fryzjera czy jakiś ciuch musiałam prosić, chociaż na swoje fanaberie nie żałował. Poczucie wartości spadło mi poniżej zera, czułam się upokorzona i zdołowana. Już wiem, że nasze małżeństwo nie przetrwa. Na razie nic mu nie mówię, pokryjemu szukam pracy, żeby stanąć na własnych nogach i od niego odejść. I ten artykuł w Polityce. Dziękujemy, to Agnieszka Stępień. Teraz łączymy się z Kijowem. Piotr Pogorzelski. Dzień dobry. Dzień dobry. I zaglądamy do prasy ukraińskiej przed szczytem w Mińsku. Tak, ale tradycyjnie prasa ukraińska nie stara się przewidzieć rezultatu tego szczytu. Zresztą właściwie tak naprawdę jest to bardzo trudne. Deń tylko zastanawia się, jak daleko zajdzie proces pokojowy. Dziennik zauważa, że mimo iż Zachód nałożył na Rosję sankcje, to właśnie Moskwa dyktuje warunki ewentualnego porozumienia. I dotąd właściwie nie wiadomo, jak może ono wyglądać, choć Władimir Putin dość jasno niedawno powiedział, czego oczekuje: wstrzymania ognia przez Ukraińców, odejścia od blokady ekonomicznej Zagłębia Donieckiego i wprowadzenia nowej konstytucji, czyli de facto federalizacji Ukrainy. Zdaniem Dnia są to warunki, na które prezydent Petro Poroszenko zgodzić się nie może. Za to skłonni do tego, aby się na nie zgodzić, są liderzy Francji i Niemiec. Jak pisze dziennik, powołując się na swoje źródło w MSZ, w ukraińskim MSZ-cie, François Hollande chciałby odegrać ważną rolę w procesie pokojowym, a on i Angela Merkel nie chcą drażnić Władimira Putina. Dlatego szukają jakichkolwiek argumentów, w które sami nie za bardzo wierzą, abyśmy zaakceptowali korzystne dla nich pomysły. Krótkowzroczna i bezmyślna polityka. I tak powiedział Dniu anonimowy rozmówca w ukraińskim MSZ-cie. Ukraina Młoda pisze o działaniach wojennych, które wczoraj znienacka rozpoczęli Ukraińcy pod Mariupolem. Niemal pół roku wojska przeżyły w głuchej obronie, zmuszane do zawieszenia broni i jednostronnych dni ciszy, zauważa dziennik. Ukraińcy wykorzystali to, że separatyści ściągnęli większość swoich sił w okolice Debalcewa i odbili kilka miejscowości, które bojówkarze zajęli po poprzednich rozmowach w Mińsku, czyli w połowie września. Za to pod samym Debalcewem, jak pisze Ukraina Młoda, Woda. Sytuacja jest wyjątkowo trudna. Tam z rąk do rąk przechodzi tak zwana droga życia, łącząca to miasto z resztą terytorium kontrolowanego przez Ukraińców. Siewodnia opisuje życie na terytorium kontrolowanym z kolei przez bojówkarzy. Tym razem dziennik zajął się sytuacją ekonomiczną samego Doniecka. Jest ona bardzo trudna, dlatego że w mieście działają tylko nieliczne przedsiębiorstwa, właściwie tylko te, które skupiają się na wydobyciu węgla, a nie te, które zajmują się przetwórstwem. Nie działają także żadne bankomaty, ponieważ ukraińskie banki boją się przywozić tam gotówkę. I w związku z tym, jak pisze Siewodnia, pojawiły się żywe bankomaty, czyli ludzie, którym można przelać pieniądze przez internet, a oni wypłacą gotówkę, potrącając sobie od 5 do 10%. W nielicznych supermarketach można się rozliczyć kartą. W jednym z takich, w którym nie można, można kupić za to certyfikat o określonej wartości, a później za ten certyfikat kupić produkty spożywcze. I tutaj też traci się 5%. I na koniec jeszcze deń o spadku wartości hrywny. To już dotyczy całego terytorium Ukrainy. W ciągu tygodnia dewaluacja sięgnęła ponad 20%. Od 5 lutego Bank Narodowy zrezygnował z interwencji na rynku i ogłaszania oficjalnego kursu. Wtedy rozpoczął się spadek wartości ukraińskiej waluty. Drugą przyczyną było ujawnienie przez bank informacji, że Ukraina ma najniższe rezerwy walutowe od 11 lat, 6,5 miliarda dolarów. Ekonomiści twierdzą przy tym, że prowadzona w zeszłym roku przez Bank Narodowy polityka ograniczeń w handlu walutą tak naprawdę doprowadziła do rozwoju czarnego rynku. I nawet te działania, jak podkreśla Deń, mało teraz dadzą. Potrzeba na to nie jednego tygodnia, żeby zlikwidować czarny rynek i żeby wrócić do normalnej sytuacji. Dziękujemy bardzo. Tak dziś rano wygląda prasa ukraińska, o czym opowiadał z Kijowa Piotr Pogorzelski. Za 7:05 mówiliśmy także o pozwoleniach na budowę. Pan Rafał z Poznania napisał tak. Mam dom nad jeziorem, legalnie wybudowany, ale obok mnie stoi około 50 domów bez pozwolenia. I nikt nic z tym nie robi. 71335 to numer SMS-owy, ranek@polskieradio.pl, adres elektroniczny, a można także do nas zatelefonować. Piotr Łodejczyka, 22 i 7 trójek. Jeśli chodzi o piosenki gwizdane, to wciąż Państwu przypominam, że zestaw tego, co zagraliśmy, mogą Państwo już podglądać na profilu facebookowym Ranek w Trójce. No i czekamy na kolejne propozycje. Cóż jeszcze zagrać, jeśli chodzi o ten most nad tą rzeką? To wszystko będzie. Będzie w swoim czasie. Zapraszamy do reklamy. Ty, powiedz, skąd w euro takie super ceny? No, normalnie.